Першага верасня нас за места заняткаў зноў на два тыдні завезлі ў вёску капаць бульбу. На полі класны кіраўнік першым чынам праверыў у гусей вёдры. Гэтым разам абышлося без вынаходак. Аднак неўзабаве бабуля, у якой жылі окарак і кампанія, абвясціла, што тыя ўкралі ў яе з шафы 15 рублёў і бутэльку віна, і гусей адправілі да хаты. Я тужыў па сваёй галі і ціха зайздросціў Юрку, які цягаў Ларысі вёдры, прыносіў ёй з чужых садоў салодкія грушы і збіраў на ўзлеску каля бульбянішча ліловыя букецікі верасу. Гэта ідылія мусіла мець працяг. Калі мы вярнуліся ў горад, Юрка раскрыў карты. У суботу бацькі з'едуць на летнік, і Ларыса прыйдзе да яго на пляшку віна, што ўжо чакае іх у вядомай мне сховцы. У мяне Юрка папрасіў транзістор «Акіян», каб злавіць музычны выпуск «Голосу Амерыкі». З той суботы у Юркавым лёсе і загучала трагічная нота. Раніцою пасля дня «Х» я патэлефанаваў яму, але пачуўшы мой голас, Юрка паклаў слухаўку і больш не адгукаўся. Я падумаў, што Ларыса яшчэ ў яго, і вырашыў пакінуць сябра сам-насам з новымі пачуццямі і перажываннямі. У панядзелак ягонае месца ў класе засталося пустое. Што прычынілася, калі ён павінен быў да канца быць мужчынам, я даведаўся на лавачцы. Каля дзвіны толькі праз тыдзень. Усе тыя дні Юрка адседжваўся дома і не падыходзіў да тэлефону. Юркавы вочы праваліліся, а нос завастрыўся і зрабіўся падобны да дзюбы грака альбіноса. Памятаю, што ўсе здагадкі круціліся ў маёй наіўнай галаве вакол дзвюх асноўных версіяў – імпатэнцыя і брыдкая хвароба. Насамрэч здарылася зусім іншае. Чакаючы ў тую суботу Ларысу, ён зрабіў вусцішнае адкрыццё. Сховка за таўшчэзнымі тамамі сусветнай гісторыі была пустая. Хтосьці з бацькоў знайшоў пляшку і захапіў яе на летнік. Грошай на яшчэ адну Юркі не хапіла. Гонар не дазволіў яму ні адчыніць Ларысе дзверы, ні з'явіцца ў класе. Калі Юрка апавядаў пра гэта, яго калаціла, як у ліхаманцы. Мяне дасюль здзіўляе, што ён наогул здолеў расказаць пра сваю драму. Я не прыдумаў нічога лепшага, чым засмяяцца і сказаць, што людзей з такім самалюбствам, напэўна, адзін на мільён. Гэта аказалася жудаснай памылкою. Хоць далі Бог, я і сёння не ведаю, як павінен быў паводзіцца. Там, на нашай лавачцы, над ракой, я гаварыў яшчэ нешта, што Ларыса ўсё зразумее, што ён, Юрка, выключны чалавек, што я веру ў іх каханне і нашае сябровства. Сустрэўшыся з ім вачыма, я здрыгануўся. Ягоны твар зрабіўся мёртвай пагарлівай маскай. Юрка падняўся і, злёгку пакланіўшыся мне, прамовіў: «Вы свабодны, сударь». Я і зараз бачу, як ён, рослы і сутулы, з паднятым каўняром брунатнага плашча, брыдзе па беразе ў сутоння, назаўсёды аддаляючыся ад мяне, і за ім бяжыць абчапляны ваўчкамі здзічэлы белы дварняк. Пасля выхадных класны паведаміў, што бацькі перавялі Весялова в іншую школу. Потым мы сустракаліся адно выпадкова і ніколі не размаўлялі. Ды і што я мог яму сказаць? Што Ларыса ходзіць, як гэта тады называлася, з окаркам, і што ён заняў у класе Юркава месца каля сярэдняга вакна. Альбо што неяк мы гулялі з окаркам у настольны тэніс і застаўся з ім адзін на адзін, я з халадком ненавісці пад сэрцам удавана абыякавым тонам запытаўся, што ў яго з жылкінай. А ён з нахабным спакоем, дапытліва пазіраючы мне ў вочы, расцягваючы словы, адказаў: «Ебусь, наебусь і выкіну, а хош цябе аддам». За такі адказ трэба было кінуцца на окарка з кулакамі, але я ведаў, што ён паўсюль носіць у кішэні ножык. Другі гусь, Ігар Гарачоў, той самы, што хварэў у 8 класе на ганарэю і пасадзіў настаўніка працы на цвік, ужо сядзеў за групавое згвалтаванне 40-гадовай жанчыны са склозаводу, якую гвалтаўнікі, такія ж падлеткі, як Ігар, злавілі перад начной зменай і, заклеіўшы рот пластырам, зацягнулі ў будаўнічую бытоўку. На судзе ён трымаўся героем і адмовіўся прызнаць сябе вінаватым на той падставе, што нічога не рабіў, а ўсяго толькі трымаў цётку за нагу.